aneh denai, Allah latih denai, indah ado kasudahannyo. Satiyo paulang, tiyo den hilangkan, padih juo nan denai tarimo. Kasialah denai, kini kabatenggang, indah adonan denai picayo. Kasadonyo urang, bisanyo manidang, patambahku sui juo jadinyo. Kuasa